سورته احزاب شپږ دیرشم آیت دی د سوره احزاب دویشتمه پاره. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله اي امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا. سورة احزاب پدی صورت کې تحذیر فی تبلیغ شاغه مسله چې پاغي مثالونه بیان شوی دي درې پاول د صورت کې نداء او سوا نفذ شفاعت قاری مالکم من دونی من ولی ولا شفی او خطابات او دولس پیغمبر تا او دولس امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام تا او رد رسم باطلو رد یو رسم باطلو چې یو سړی با خپل خزه تشبیه د مور د یویسی سره ورکړه نو اخزه به پاغه حرام وا بل فلغو اخزه به هغه باندې همیشه حرام وا نو الله داغه د حلال والی طریقه سوره مجادله کې ذکر کړی دا د دې حزینا اوم خطاب امت د نبی علیه الصلاۃ والسلام تا وما کان للمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ندی مناسب د پاره د یو مؤمن سړی او نه د پاره د مؤمن خزی کلا چې فیصلو کی الله او پیغمبر د الله امرن د یو کار ای یکون لهم الخيره من امرهم چې شي د لری اختیار من امرهم د رای دا غینا چې شي د لری اختیار من امرهم د رای دا غینا سړی او خزل مناسب ندی سړی او خزل مناسب ندی چې الله او پیغمبر د یو حکم فیصلو کی د یو کار فیصلو کی او پای کی خپل حکم چلی دا مناسب ندی د الله حکم وی د پیغمبر حکم وی او هغه د الله او د پیغمبر په حکم کې خپل حکم جاری کی خپل رسم او ریواج هغه مخکې کوي لکه یو دا غینا قبرونه په خول شو پیغمبر حکم کړی دی نا رسول الله صلی الله علیه وسلم ایو جسس القبر و ایو بنا علی نبی علیہ السلام منع کړی د پوخوالی د قبر نه او د چونی لګورو نه په قبر باندې اوس یو بنده راشي او هغه ز قبر پخوما و د پیغمبر حکم موجود دی چې قبر په خول حرام دی ناروا دی نو دې د پیغمبر په قول کې خپل حکم پیش کړي نو دا حکم د له مناسب نه دی خپل رائے د له مناسب نه ده غم دې نبی علی سلام درې ورځې فورې غم وکړي جنازه والے زر جنازه وکړي زر خخ کړي دی وینا ملې سار کړي د جنازې نه پس هم کټي سار کړي پاره دې راو کړي دارنګه خلاف سنت کارونه وکي درې ورځې پورې دنه د مړي د کور والو د پاره د خوراک بندوبست به هغه خلک کوي چې رشتہ دار وي، دوستاري وي، ملګری وي، گاونډیان وي. درې ورځې نه پس چې د مړی والو د طرف نه سه پروګرام کیږي، مړی ته ثواب رسیږي، ته تم سه وینا زبد مړی د غم پورز باندې پروګرام کوم. نو د الله او د پیغمبر په حکم کې دا غ راي نه چلیږي وروړه. پیغمبر ویلو اسناو لآل جعفر طعامن فقد تاو ما شغلوم تیاریو کئی جعفر والولا زکچ پاغی غم راغ لیلی دیوینا زب تیاری کما زب غامی خالالو ما نو داستا خبرا رائی استا رائی دا پیغمبر دا حکم سر خلاف دا نو تالا مناسب ندی چې دا پیغمبر حکم پریدی او خپل رائی او چلی. پیغمبر پاک وی چې مقبره تلال شي دو فیدی دی په مقبره کې، یو ځان ته مرګ مخې ته کولی او دویم هغه ته دعا کولی. دا د پیغمبر او د الله طریقه وا. یو سړی او خزلال اول تکې د خاورې کانی هغه رالی د قبر نو په ځان باندې مګي خاورې رمال ګرالی پوبو کې اچه هلکې او غس کې التا سجده کوي قبرونو ته، التا منځونه کوي قبرستان ته. نو د الله او د پیغمبر د حکم نه خلاف دي چې د دوو کارونو نه با په قبرستان کې بل کار نه کوي. دیال تزي خاور وبو کې اچي مال کې سټي مال کې وبو کې اچي په زخمونو دوړي او په خپل اس کې چې زه بختور شمه بچه اور سره د بابا د زیارت د قبر د جنگلو نه چاپه د چورلې او د جنگلو سره نږدې کې چې بختور شي. دا د الله او د پیغمبر د حکمونو نه خلاف دي او د در رائے د الله او د پیغمبر د حکم نه خلاف ده، مناسب نه دي چې دا کارو کی. سجده خو الله ته پکارو او د ال ته سجده چاته کوي مقبره ته قبر ته. موز په جماعت کې ده نو دیزی په قبرستان کې او په زیارت کې منځونه کوي. پیغمبر حکم ده من ظن ان الدعاء عند القبور افضل من الدعاء في المساجد او في البيوت فاذا ظلال وشرك وبدع. ټول نماز کرکې نو دا کم کارونه چې د خلکو د ځان جوړ کړی دي او د الله او د پیغمبر د حکم نه خلاف دي هغه پر خود لغالي رو او چې چا پرې نو خودو نو حکم قران داغه حکم ذکر کړي فتوی کړي دا وقد ضل ضلالم مبینا د ښکارا گمراهی کې روان دي. دین علاوه د ملي په دوه مورز په تیار کې سار د وخت به خزر رواني قبر ته د وخت به خزر رواني قبر ملی ته بزان نه سي او په ملي په قبر باندې به پریوزي چغه به وي انګولا به گئی ویلا الله هی وی بی بی هی. دا د پیغمبر طریقه وا. د پیغمبر طریقه دا دا چې نبی علی سلام او الله ولی لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم زوارات القبور. لعنت د الله دې پاغه خزو او د پیغمبر لعنت دې چاغه مقبره تزي مقبرات لتلل د خزو حرام دي بندې د الله او د پیغمبر لعنت پراغله کما خزا چې مقبره تلاله نو د شیطان په جال کې بند شو اسو پورې چاغه کوټه واپس شوینه دا مجالس الابرار په دې ګن احادیث ذکر کړی. ها دارنګې کما زنانا چې مقبره ته نزي د پاره د دې چې په دې کې ګناه ده او کور کې دا خپل پلار او د مور او د بچی د پاره دعا او غالمه چملې نو دې خزل الله د حج او د عمرې ثواب کور کې ور کوي. نو دا الله او د پیغمبر حکم دی مومانو د حج او د عمرې ثواب هم ملاو شو. دا ګوره په نه نیم لکه باندې حج دی، پدری لکه باندې عمره ده، دولس لکه روپو ثواب تا ته په کور کې ملاویږي په دعا وختلو سره. څولوي ثواب د اجر ته ملاوي دی وینا فلانه استاد وي چې چا منه موږ روغه آزادو چې چا منه دغه مولایانو ګره کدا غی منی او کدا بل منی دروزو پورې غم دې دروزو نرستو غم نشته. ام حبیبه رضی الله تعالی عنها د نبی علی سلام بیبی د شام نه اعلان راغې چې ستاپلا رفات شو شام نه دا یې پلا شام کې پاتې کېده د شام نه اطلاع ملاو شو چې پلار دی وفات شو درې ورځې چې داغه د پلار تیر شوې وله ها اداغه پکې نشته کنه وی ته اداغه څه کړه ته زور خاله ته به وګوره دا دغه موږ ارزې له ګورو چې درې ورځې د غم پوره شوې اغه وی مال رانجو مال سرخی پودر دنداسا چې اغه زمانه کې د زینت کم سیزونو ناغه اولوګول اغه وی زبوده خزای ماده ته زما ضرورت نشته خدا زکه کوم چې زمنګ پیغمبر من تا د روز نورستو غم نه دی ویلې د روز نورستو غم نشته د دې هر جمعه کې غم دی د دې هر هفته کې غم دی د دې هر سلويختي کې غم دی د دې هر کال کې غم دی لکه د شیاګانو درې ورځې پورې غم دی درې ورځې نورستو سلوي خو ورځو غم د هغه خزو دی چې د هغه خاوندان مړ شو چې کومه خزه کونډه شو خاوند یې مړ شو د هغه سلويختي درو نن هر چا خاوند مړ کړی دی او سلويختي دی د پلار می سلويختي ده او دنیا می سلويختي ده او د زوی می سلويختي ده لغون د رحم په کار ده دا ګور سره منګا یاني دي سوق د یو زره بل زده په د یو میاش کې د یو میاش کې سره منګا یو چره ده او چليږي خلک بالکل اره چولې کا خلک داسې تبای سره مخ ده نو چې ستا مال بې ځای لګي ستا دګ بې ځای لګي ستا خوراک بې ځای لګي نو موږ خپکی ګنور وره چې تا له جمعه کې دګ پخې او دګم نشي په خو دې ګن نه خبره وته دا چې تا یو دوه ډری روټي ورګي وې د جمعه وکا په غوا هو ارزانی وا په 2000 2 نیم زره باندې باندې ګو او 16000 روپۍ دګ دې 16000 روپۍ دګ څوک په خولې شي او خدای دې اوس په قبر کې مردار کا موږ دلته کې مرداري کې دلته مرداري کې خدای دې څو پکې ورکه په خپل ځان پسې په خپل ژوند کې روړو او کاکه منګای دا وکنه دا تاسو رستو بیا څوک نه کوي دا تاسو لزر اوز لزر دې کې دې شي ابتلا سو دې پس بیا پنځل لزر شي شیبل طرف ته روان دي پوهه نو منګای اوم دا خرچي اوم کیږي او یره دې خیرات نه مني خیرات نه مني او چې په خپل به خیراتونه مننه کوي کې خیره د منګای د وژن او باندې بسو کی باندې ومنګې د خیرات منګا کاو خدای وچ خیراتونه نشته نو منګو اوکا دروازو پورې دنه دروازو نه روستو دروازو کې دنه خیرات په ملي پسې نشته او چې دروازې پوره شي نبی اوکا می حلاله غوالاله سنداله دګ پخې او تخصیص مکه وچ دا جمعه ده او دا سلوی اختیرا پیغمبر تخصیص نه کړي پیغمبر پاکو لا تختصو لیلت الجمعات بقیام من بین اللیالی مخاص کوي تاسو شپه د جمعې په نورو شپو باندې ولا تختصو یوم الجمعات بسیام من بین الایام او مخاص کوي ورځ د جمعې په نورو ورځو باندې پیغمبر وې خاص کې بنو دی ونه د جمعې شپه خاص کا د جمعې شپه په درود په ختم باندې خاص کا د کجورو په اډوکو باندې خاص کا ختم کول ختم ناس دی الکه ختم صدا ناس دی د جمعې په شپه د کجورو اډوکي بورې بځه بځه گزار کی اواغه ته خلک چاپین الکه د مجموع کینی اواغه با ختم با کړه د پیغمبر طریقه چرته وا خلکو د ځان دین جوړ کړي دین نبی علیہ الصلات والسلام او چز نبی علیہ السلام دین ماده ستا سو تپره خودو ترکتم فی الملت البیزا پره خودای ما تاسو په یو صاحب دین باندې پدا سی صاحب دن می پریخو دیئے لے لوا کنہار یا چه داغش پا پشان تا درز دا دا سی اخکارے کا یعنی ملاکل اخکارہ کئی نو چه تی اخکارہ کی صاف صاف دنو تا بیان کا خلق اوری سمجھدار دے پوئی گی او نو پوئی گی اغازان نا مسئلہ دا خود صحیح بیانو تاو کرو را خلق اقل کار کئی دماغ صحیح دی دیو اینا ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ندی مناسب د پاره د یو مؤمن سړی د بخیرات د مړی پورس کړي او چې جنازه وشي په جنازه کې به اعلان وکي الک یو بنځي د روټي بندوبست شوی پوښ نو کوي لکه ناروا دي او د خیرات نه مني خیرات چې څوک وای دا شی جایز دی ایثار شی رد وکا وای ممنوع دی دا واس کول دا خدا خلکو ته پاره دا چې کم پچا مړ راغله یاد عام ملمانو خاصه میساریږي رشتہ دار دی سخره دی او خو مس میسار دی کته او تو نو میساریږي او نور عوام خو جنازه لا راغلی او مخ سره بځي ولی خلاف سنت کار کې وای چې مال راغلی نو روټي بخوري من جنازه او کوستاز من چې دا اعلان وکم خلکو ته دغه اعلان خلاف کړي غلط کړي ویجی تو غو به ساری کې مېزه پېرات کوم صفاوت بیا بل خبره ده کې به سرکته کې روان شي دا د خلکو حال هلکه ټیک ذات صحیح خیراتو کا همون باغې له دعوتم پیش کو چې راځي وي اوخره خدا او خلاف سنت کار دی ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃن اذا قضى الله خلق الملا و خارص جائز دي اهو دې منګای کې وې زمړه یو ټیم خو پکې بچت شي کنه جمعه بچت کیږي سلوختی بچت کیږي په دې سلوختو کې به بل چا باندې مرګ راغلي د چا به سلوختی د چا به جمعې د چا به کال او ارزانی دا غته ندی مناسب د فاده مؤمن سره د مؤمنه خزه اذا قضى الله ورسوله کله چې فیصله وکړي الله بیانو کې الله پیغمبر د الله د یو کار ايکون له امور خيارته چې شي د اختیار من امرهم د خپل رائے نه اختیار درای او مياس الله چې خلاف وکړه الله او رسول او پیغمبر د الله سره د پوینه خلاف وکړه فقد ظلم ولا لم مبینا تاکید گمراه شو په گمراه کار سره کار گمراه ها شامل کړی دي چې پاخترونو کې جوړ تازه یو بلغاله ورکول مبارک شو مبارک شه په جمعهتونو کې غاله ورکول او دا د شګانو عادت ته شګانو عادت ته ما او دې په لار روانو چې اتګاله زو ټیک ټاک روان هو چې مونږ شي اله مو السلام علیکم پاختر دې مبارک شه لکه ته ما زو وخت ملا شوې کنه بس ته کنه او اول خو هغه خلک چې تا کال پس ملاو شي په ایتګه کې پوښه لا اغلم خنه ده خو ځکه هغه خاصم زنو اوس ما او تا یو ځای راغلی به ته غاله ورکه دا جوړ تازه کول د شیګانو عادت ته پدا دا سو ویل شي استاد خو دا او ځای په سر بیا خلک منځو کې پوښه دا الله دې موږ په رحم وکړو کوم یو مصیبت نه لرو ومیا صلی الله و رسول استاد غریب خو جمعات نه پریدي په جمعات کې د اختر مونږ کوي د پاج خلک به سره کی حالان کې د اختر او ورځ عیدګاه کې مونږ کول بهترین دي نبی علی سلام جنبوي کې مونږ نو کړي چې یو په 50 زره باندې ثواب او شالو میدانونو ته وځي نو معلومه دا شوا چې په مسجد نبوي کې د اختر منډور ثواب نه دی سور ثواب چې په شالو میرو کړي ایو جمعات کې ودیږي آسان خور الکه تا دین معلومو تبا کم کار کې بهتر کار نه کې یاره موږ استاد پسې موږ کو مو پلان پسې موږ کو په کار دادی چې د اخترونو منځونه خلک لولوید گاونو کې وکی چې سمنه لری لال شي ثواب زیات ملاويږي وایز تقول او به دعا م کېالتا دختر منځو شنو وګرځي مولي سیب دعا وکیا هو ته مګر دې جوسه مال سو پیسې راکې کنه حالان کې دختر د مون نرستو دعا نشته فیض الباری شارح بخاری دریدې په فیض الباری کې لیکلي لا دعا بعد صلات الیدین د اختر د مازنه وروسته دعا نشته دی بخاری کې مرادی د دې بخاری شرحه ده فیض الباری پوښ لا دعا بعد صلات الیدین د اختر د مازنه وروسته ورو دعا نشته د ایرالل ارکار خلاف سنت ته ارکار د پیغمبر د طریقې نه خلاف دی او که څه وي یره خو مړه دا خنه کوي کنه دا ولې دا خنه کوي چې پیغمبر خبره او طریقه کې و مې یاس الله ورسوله فقط الله ضلال مبینا و اذ تقولوا للذي انعم الله عليه یاد کچې ویتا آکستہ چې سان کړي والله پاګبانی په سبب د اسلام او سان کړي تا پاګبانی په سبب د آزادولو امسک علیک زوجکا چو ساتا د خپل ځان سره بیبی وتق الله و یریګ د الله نه و تخفی فی نفسکا او پټوا په خپل لکه ا خبره چې الله مبدی ښکار کوونکی دی دی و تخش الناس او یریګ تر خلقنا و تخش الناس او تهایا کې د خلقنا خلقنا یریګ والله حق ان تخشاه الله دې لایق چې ته و یریګ داغنا ولما قضا زید ګورا تا پلکی پټاو و تخفی فی نفس کا پټه پخ پلکی آغا سی زونا چا اللہ دا آغی کارکون کے رئے اللہ کارکون کے رئے نیجے او گورا باز خلقو بیا غلط لکل کری دی جلالین تا لکل کری ہا جلالین وی نبی علیہ السلام دا پټول چیزا دا زینب پا نکاوالا دغه دغه په پندو باندې چاو ته ویلې ویخته دي چې وې کته دغه پندې ویخته پینو وې دازو پنیکا دای غوختل لای په لکه پټوله شدا زینب زو پنیکا باندې واخله یاره چې کله پنیکا کړه د حضرت زید سره د غلام سره دغه نه پسې پنیکا اخلي او چې ځوان او پیغله او بغیر د نکاوا او ترور ته ویلو چې دا چاله په نکاح کول کې که په خپل یې نو هغه وخت په نکاح ناغستا هغه وخت په نه مینه ده او بیا په مینه شو دا د خلکو لیکلی او غلط لیکلی ها نبی علی سلام دا څه کارونه نه کوي اګه کتابو لیکل نو دی لیکل قران ټکه خونه دا حدیثو ټکه دی ا ها سيوتي کتاب کې اولی گل جلالین کنه نو دی لیکي کنه په بل ځای کې جلالین دام لیکلی دی چې حضرت داوود علیه السلام دا پاوړی په خزه ماین شوی غسل وکاو چې ویل د ډیره خېستوا او درې ویا ته پوسو کچې د خاون سوګ دی داغه خاون دی په نو کړی کې واغه ست فوج کې او فوج کې داسې زیته اولیګو چالت جنگ ډیر سخت او چې په کې مرشي نو چالت اولیګو حالت مرشو نو خزه کونډه شواغه به په نکا واغه ست داوود علیه السلام دا دام کتاب دا ذهن منی و بادشاہ ته خواري او ملت کې چې خپل لوډه خور د بادشاہ لور کوم مزه وکوم ها او به پیغمبر او به بادشاہ پیغمبر می بادشاہ می هغه خپل اولاد خلک منه کوي پوه شي او بیا کوړنه بني کاری دا خبره غلطی دی ها کتابونو لیکلي تپ پاسیر تپل کوي بعضی سیزه تپل کړي سره لیکي نه دا کیدا او دا وینا غلطه ده دل دا نبی علیہ السلام سپټول ویریګا دا الله نا او پټې په خپل ځل کې هغه خبره چې الله کار کوي دا غي سره کې دا پټولا چې د زید رضی الله تعالی عنہ او د زینب په مس کې څه خبره تر راغله وي او خبره تل ډیر سخت وي وی سنا نبی علیہ السلام په خبر شو زید ورته وی حضرت کله خوغه ز زینب په طلاق کوم زکه زما او داغه معاملہ او وخت نه چریږي نبی علیہ السلام صبر وکا نبی علیہ السلام پریشان او یا سره کما ته الله حکم کی شدق زینب ته په نیک आवाज زید خدا ادا خو ما متبنا ده ما په زیولی نه ولیده او د متبنا خز سره نکاح کول په عربو کې شرم او آرو ما ته به د عرب سوې دا غلب دی خو مسلې کې ادي غ په خپل عملې کې د خپل نګور دی په نکاح واغستا ځکه دا خو یو قسم ته په بچی نیولیو او د بچی خزه سره خلک نکاح کوي دا پاره بونو دا خبره پټوله اسنه چې مات الله یې پني کاواله او هغه څه شو رسول راځي بیا دا خبره پټوله ها دا نه چې زینب پندو باندې وښتشتاو کنهشته پټوله بیا سه دا وځ پني کالم وتغشن الناس او یریږي تر خلکونه والله الله دې لایق دې چې ته ویریږي دا غنه هر کله چې پوره کزه د دا غینه و تر حاجت زوجنا که ها نو په نکاح درکړم تعالی را د زینب لرا د زینب او د نبی علی سلام نکاح چا کړی و الله و ما داغي نکاح وکړه ما په نکاح درکړه د دې لپاره چې پاتې نشي په مؤمنانو باندې حرجون تنگ سیا فی ازواج یایم په بارد بیبیانو د متبر ناګانو خپلو کې دا مزکه په نکاح درکړه چې د متبنا خزې سره خلک نکاح وکي دا می یو قانون رستو پاتې کا د دې لپاره مې دا کا رسم اول په خپل ځان باندې ماته ها اذا قزو کلا چې پوره کیږي د دین حاجت وکانا امر الله مفعول او د حکم د الله کله شی بازل کی نو حضرت زین بن حارثه هغه له طلاق ورکو چې طلاق عدتي پوره شو نو الله نبی علیہ السلام ته زینب ته پنیکا والا نو زید بیا بل خزه کړي وا ام ایمن او د ام ایمن حضرت اسامه پیدا شوه او د زید جلانو بچو پوش وکانا امر الله مفعول او د حکم د الله کړي شوی په ځل کې ما کان علی النبی ندی مناسب په پیغمبر باندې ستنګیا نشته پیغمبر باندې ستنګیا پاسکه چې مقرر کړی الله دا هغه لپاره سنت الله فی الذین خلو من قبلو طریقه دا الله دا پاکستانو کې چا تیر شی پوخا وکانا امر الله قدر مقدورا او د حکم دا الله اندازه شوی دا الله حکم اندازه دی الله زار سے معلوم دی الذين كسان يبلغون رسالات الله چاغیر سے پیغامات د الله و یخشون یریږي د الله نه ولا یخشون احدا الا الله او نه یری دیچان الا الله بيد الله نه د الله نه بغیر د مخلوق نه ير نه کوي ير د اولویت ير خود مخلوق نشتا خو ير د خدای توب بته نه کوي چه ما با ملکی بچه برا لختم کی کٹ برا بانواله ساروی امی ختم کی نا نا دو خدای توب یر بدا اللہ نکے وکفا باللہ حسیبه کافی دی اللہ سابناکم ما کان محمد نده محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابا حدیم من رجالکم پلار دی یو کز دی سلو استاسو دی نبی علیہ السلام بچی دی بلوغ نمخکم لشیو لکان چه بلوغ تلانو رسیدی دی قاسم طعیب و طاہر آغا دا ما شومواله حالت کې مل شي بلوغ نه مخکي او جنګ خو بالغ وي واده شوی وي ولکه رسول الله لیکن پیغمبر د الله ګوره د پیغمبر ډوره طاقت نشته چې یو بچي بلوغ ته ورسې ځکه بچي د پلار ملاتړ وي پلار خوشاله چې زما زوی به لوی شي سودا مودا ورولي منډه به وي غم خادي به کوي ها په دې باندې ډېر لوی خوشاله او هغه هغه حالت ته اونر رسیدي او د بلوغ نو مخکې مړ شو نو پریشانی جوړ شي پلارله ولکه رسول الله و خاتم النبین لیکن پیغمبر د الله او ختمون کې د انبیاو وکال الله بكل شی نلی مود الله پار یو شیبان پویا الله پار څه خبر ده نو یا ایه الذین من ذکرو ذکرن کثیر دا نه هم خطاب امت ترې اے مومنانو یاد کی اللہ لرا فیاد اولو ڈیرو بانی و سبیحو بکرتن و اسیلا او پاکی بیانوی اللہ لرا سار و اسیل و مازیگار واللزی اللہ ذات یسولی علیکم چه رحمتون را لیگی پتاسو اللہ زبان رحمت را لیگی و ملائکتو او را لیگی فرشتی دا اللہ او فرشتی دا اللہ دعا دا رحمتون واری لیو خرج اکم من الظلمات دیر پارا چو باسی تاسو را داغتیارونا الان نورنا تا وکان بالمومنین رحیم او دی اللہ پا مومنانو بانی خاص مهربان پا مومنانو خاص مهربان تحییتو پیشکش دادی ڈالی دادی پاورد یلقونو چو مخامقی و دید اللہ سلام سلامون سلام بی پیوبل با سلامون لیگی و عد لهم اجرن کریم و تیار کردی اللہ دیر را اجر عزتمند بیا تم خطاب نبی علیہ السلام تا یا ایوہ النبی النار سلناکا اے پیغمبرا بشک من لےګلے تعالی را شاهدن بیان انکه و مبشر و نذیر زیر اور کو انکه ير اور کو انکه وداعین الی الله باذنی سرا و سراج منیر او لےګلے من تعالی را دای په طرف د الله د دین د الله د کتاب په دی سرا په حکم د الله و سراج منیر او په دی روخانه ستا مثال درنا دی ستا مثال د دی ویری څنګه په دی وی خلک رڼا حاصلې نو پتا باندې با خلک رڼا حاصلې د حق پرستو علماو مثال د دی و دیغه دا غی نبا علماو نبا حق پرستو نبا خلک رڼاګانې حاصلې نو تیارې نه بوجي وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا او زیر ورکا مؤمنانو ته چې بشک د لاره طرف د الله نه ده فضل لوی ولا تتل کافرین او منافقین ممنا د کافرانو مد منافقانو ودع ازاهم او پردا رد بد دای پردا ازاهم تکلیف ور کول دای چې تاله تکلیف در رسیدا پردا باغ په ملاره الله او ماته پریدا ودا ازاهم او پریدا رد بد دا دی چې صحیح کار کې تما حمیرت کې شمرت کې سلویختی رد کې دملی پکور کې درزه خیرات رد کې غم او خادی غلط رد کې نو دی بو یو ګور داسه داسه کا خو دې وی خو کی خو دې داسه وا پریدا لګیاري ودا ازاهم او پریدا رد بد داغی حدکا پیرانی پیروی من شا بلن پار ازمیوی توحید وی زما مثال دی د بارداری اونی چه کم اونا که میوی نا خلق پکانو باندی اولی کما بوٹی خلق پکانو اولی کم بوٹی خلق پکانو اولی ها توتا بکانا کم اولی بیرا او بل ها بڑا بیرا پوش ای کزگی اومی یه روی بڑا خطه نشو خوپاز گیو کلس کلس جو کڑی دا گٹی گٹی بیرے او بڑا بیرے ایک آئی کی بیرا دا دکی پکان اولی دا گا گزدسو پکان اولی خودی والے رے بکان خلق پکان اولی خدای والے رے ایرہ ویدار دیر خسر رے رے ایرہ گلتو تم رے خسر یخ سو رے رے خلقو تپراتی بیرے تا خلق نپری ہوئی خواہ دیکھ ہر وقت یری گی ویک چا پکانی گزار رکو نظر ما پا مخ بولے گی دا پرستو مثال دا بیرو دا از غیدار بوٹو دے ار وقت خلق پیر رکی که غلط کار کوم نولی می خلق رد را باندے کئی ما غلط کار کوا کنا دا غی مثال د حق پرستو دی د بیرو مثال پوشه کنه څنګه چې د بیری سره خوا کې سملی خلک نه کینی خلک نه ویل کده لندی باندې بسو گزارو کی لری نه بسو گزارو کی اذن ما چې د گزار دانه شي یری کی نه یریږي دا به خوند بوزدل بی دینه چې غلط کارونه کوي یریږي اذن چې تدا کارو کوم چې تر باندې مولي سیبره دونه کی بیا مولی سے واقع خبر شکنا خدای ته یو یو خبر دې داستان بیانې زمون غم بیا ها ودا ازاهم وتوکل الله زانو سپاره پالاهو نو چې خالق دی ولی رات بد بکی الزامونه بلګې زان پالا سپاره الله یو منګه پالا زاس پاره پروان چې سکه یاغه پوش اور پوش او خلک پوش پالا بزاس پاره نو چې پالا زانو سپاره الله یو ماته نو یا بو کړه غمونه پیدا کی یا بو که دشمنیان پیدا کی یا پیدا سي مرزونه راولي یا به په یو بلخته کی بهرال الله او ماته پرېدا بس ان شاء الله منګم الله ته پرې خوري الله ته سره ملشا ودا زاهم او پرېدا د بد داغي وتوکل الله زانو سپاره په الله وکفا بالله وکیل او کافي د لازم واره یا ایوہ اللذین آمنو اے مومنانو اللہ تعالی کافی دے کنا فسیکفی کہم اللہ اے مومنانو کرچ نکاہ کوئی مومنانو خضو سرا ثم طلقتموهن بیا طلاق ورک طلاق ورک دے لرا من قبل ان تمسون مخد لا سولو تاسو دے خضو لرا مخد قرباننا فما لکم نشتر تاسو لرا لیهن پا دے خضو بان من عدت سیدت تا تدونا چې عدت تیروی تاسو دا غینا ومتعوهن نفیده ورکی غیتا وسرحوهن او خوشکی غیل را سراحن جمیلا پا خوشکولو خستو سرا یه را چه نکاہ دی او سرا اوکلو بیا دی طلاق ورکو او جمع کروالی دی نده کرے نس عدت نشتا پا غیر پا مخا دیخا آمی خزی خلکو کی کورونو کی ناستی نکاہ شویده پوشی او اوا د شوی نه دا په خپل کور کې نکاح شوی لا کوئی دنم نه دا شوی یا شوی دا نو چې طلاق ولا ملاو شو د خاوند کور نه ا خزبان عدت نشتا په سبا لا غ نکاح کولی شي بل چا سره پوشی کنه یا په خپل کور کې راواد شو نا ویلا خو کورواله نه دی شوی ازدواجی پروګرام نه دی شوی چې وکته دا چې زماو د دې خو تعلق نه چلیږي زمانه باس چې طلاق ملاو شو بعد عدت ختم عدت نشته بیا ها پوه نشې فمالکم علیهن من شریتا سرا پدې خزو سیدت تا تدونا چې عدت ته روي تاسو دا غینا نو سبا کې اوس فمتیو نو صف جوړه جامو لورکا وامل من راغلی یال تک خیر زمنګ ته خو خشوي نکام کړي وا لا جوړه دو لولې ودا والا خیر دې بس منګه پاتې کړی وسرعونا سران جمیلا او پرې د یغیل را په پرې خودلو خيستا او سرا خيستا اولم پرې خودا یاره بس رات بدمو اچاغه داسو یاره بس خ خلکو خ دیندارو خنه خدا او داو داو بس یاره زیلری او داو خو اغه نقصان یې کې ملټوا بچ په ستو دیګه وازمو خو قران لري خو خو خدا له خو خانه و بس بس څه وداله کانو خوخیږي نه ښه پوه نټونو زمانه ده یا خوخیږي چې کم د یورپ والی یا یوهن نبی نه اهللنا لک ازواجک نه هم خطاب دې چاته نبی علی سلام ته اے پیغمبره نن چې دیندار زنانې هغه د چا خوخیږي وي هغه د قران والا پرده پوشا دیندار بچی به دیندارې هغه د خاون څه د خوخیږي یاده له خواغه پکاله کې د یورپ یاغه پوه چې پر باندې په بد حالت سر تور سره یو خټول دا دانه وی چې الحمدلله چرته زما کورو د قران والا زکه د قران والا زنانه کور ته راوستل دا خو د نعمتونو یو نعمت ته کور د نعمت نه ډکیږي فرشتي دعاګانې غواړي دا غي د پاره تاسو د ټول خاندان د پاره دعاګانې د قران په وجبانې وختي کیږي تاسو لغه خالق د قران والا نو څه خبر ده خلو خنون دا گندونو نو بس پدا غیب آنے یا یوهن نبی و پیغمبرا پیشک منگا روا کری ستا دا پارا زواجا که بی بیانی ستا آبی بیانی چور کری تا او جورون نا آغیت محرون نا یو آغا خزی در روالی چه تولا محر ورکی چه محر سور لورکی نو تالا جائز دی دویم وما ملکت یمینو کا آغا خزی چه مالک شر خیل استا دا غیب دا سنا افا الله او احسان کړی الله پتا باندې په مالی غنیمت کې په مالی غنیمت کې چې کمی وینځي راغلی دي هغه تعالی راوادي کلس دی او ک شل دی او ک سی وادي او ک کمی دی سورې دعا وبنات عمیکا لوریان د ترستا وبنات عماتیکا لوریان د پپوګانوستا وبنات خالیکا او غلوریان د ماماګانوستا و بنات خالات کا اولوریان د ما سیگان استا اغ خزی حاجن نماک اجرت کړي تا سلام اغ مهاجر زنانا رشتہ داری دی او هجرت هم در سره کړي دی د کافر ملک نه دی پاتې شوی نو چاغه سورې کله چې او کشلی او ک پنځوسی تعال روا دی تعال روا دی پیغمبر پاک صلی الله علیه روا دی تا مال نه دی روا غره او سلورم ومرات مومنت ان وابت نفس حال النبی او سلورم اغا خز مومن اکاغی او باخ خپل زان اغا خز مومن اکاغی زان او باخ د پاره د یو پیغمبر د پاره د نبی خپل ځاني وباخه ان اراد النبی کچرته اوغالي نبی علی صلوات و سلام ایستن کیا چې په نکاح واغلی غیلره نو دا خالص دی پیغمبر استاد پاره بی دی ایمان والو نه سمانه پیغمبر پاک صلی الله علیه و سلم استاد پاره سلور قسمه خزر روادي یو ممحوری چې سور لمهر ورکه تعالی روادي دویم مملوکی وینځي چې سور وینځي وی تاسو راغلی وی دریم هغه خزه چې هغه هجرت کړي تاسو را رشتہ دار دي او مهاجر دي درې او سلورم هغه خزه چې هغه موهوبی دي چاغه خپل ځان او باخه چې پیغمبر موږ تا ته خپل ځان او باخه نو کاغه اسوم نه نو تعالی روا دي کاغه پنځوس یو کشری یو کزری او زمنګ د پارسو خو زه روا دي سلو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د پار سلور قسمه روا دي او پار یو قسم کې چې سوره سوره کې او زمنګ د امت د پیر سامنے پارا سلور خزر روادی که په یو سنف کې او که یو سنف کې یو خزر کې پوش سلور خود نسیوا روانی دی نو دو قسم خود سره نکا پیغمبر استا روانه ده یو د مشرک سره او دویم د غیر مهاجر سره قد علمنا من خپویو پا سبانی فرض نالیم چه من مقرر کردی پا دی خوزبانی فی ازواجیم پا بارد ببیانو دائی که وما ملکت ایمانوم او آغا چه مالک شوی خیلاز داغی لیکیلا یکون علیک آر دیر پارا چه پاتنیجی پتابان تنگسیا پا بیان دمسلی کی وکان اللہ غفور الرحیم او دی اللہ بخشش کنگی میرے بان اوس دا سوال دی چه دا دیری خجر پیغمبر دا پارا ذکر رواوی چه پیغمبر شاوتیو کنه نا دا ډېر خزه پیغمبر له ولې رواوي ها د دې د پارا چستا او خې به سیوای خران به د سیوای او کله کلا د سړی سره خپل کسان تربور ورو نو دريږي خو د خزه د طرف نه سړی د سره ودريږي نو چې سور استار اشتداران ډیر شو نو په مسالې کې به سبا د سره ولالي پوجې نو چې څوره خزه ډیری وي نو خران به ډیری ها پوه شي او خې به ډیری په مسله کې به تایید ستا کوي بس انعام لفظي ترجمه دو درې